Petělko Brovej, já jsem na generálka. No, na generálka. Já potřebuju hrdinku. Obyčejnou nicku, takovou jako ženu v lidu, rozumíš? Přijděte, manželné, a co jako, že počural kočku, co s tím teď já už dělám? Chápu, já nic. Promiň. Kde? Jo, ty jsi mě neviděl. Proto jsi odešel? Ale já tam čekám.